राम यह प्रवचन परमेश्वर देव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2013 पंडित अनुसार 5 मार्च 1997 को पता लगभग 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद ढालेगांव में हुआ। राम एक बात विशेष याद रखने की है, हम जो अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा चाहते हैं, ये हमारी चीज है, ये याद रखनी है। ये पैदा करनी नहीं है, पैदा होती है उस चीज का नाश होता है, जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। ये जो तत्व की प्राप्ति है ये पैदा नहीं होती है, ये है, जो है उसकी प्राप्ति केवल उदयदृष्टि होश हो जाती है, है उसकी अप्राप्ति नहीं होती है, अपनी दृष्टि से अप्राप्ति होती है अथवा अपनी भूल होती है, और उस तत्व का अभाव नहीं होता है। इस वास्ते ये सदा याद रखने की बात है, खास विशेष ध्यान देने की बात है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति हमारे को स्वतः स्वाभाविक है, हमारी उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि हमारी नाशवान पदार्थों की तरफ है। खूब विचार कर इस बात का कि जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों की तरफ दृष्टि है, अनुत्पन्न तत्व की तरफ दृष्टि नहीं है। ये दो होना ही चाहिए, उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट होना ये चीज, एक अनुत्पन्न है जो कुछ रहने वाली चीज, दो भाग है ये, एक स्वतः सिद्ध स्वाभाविक वो है ही है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, नित्य निरंतर है जो ही जाता है। वास्तव में जो नित्य निरंतर कहते हैं ये है काल का नाम, समय का, समय पर नित्य निरंतर, तो समय भी उसमें कल्पित है, वो समय से भी अतीत है, कालातीत है, वस्तु अतीत है, देश से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्ति से अतीत है, इससे ऊंचा है, इससे रहित है। वो तत्व सब जगह मौजूद है, अभी जो हमारे मौजूद दिखती है वस्तु ये मौजूद नहीं है, ये तो सब उत्पन्न हुई वस्तु है और सब नष्ट होने वाली है। जो दिखता है देखिए सुनी है गुनी है मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनी है गुनी है मन में विचार किया जाए, ये मोह मूल है, मोह मूलता से परमार्थ है नहीं, तत्व है नहीं है। अपने देखने में सुनने में समझने में मानने में जो आता है संसार, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अब भी नहीं में जा रहा है। ये बहुत सुनने की और याद रखने की और मान लेने की बात है। याद रखना केवल तोते की तरह नहीं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये संसार, ये शरीर सब जितने पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे मैं आगे बैठा, उस समय जितनी उम्र हम लोगों की थी उतनी उम्र अब नहीं है। 16 मिनट आया जाए तो 22 मिनट आया, अब मेरे आने के बाद 17 मिनट हुए, 17 मिनट हुए, अब 22 मिनट हुए, 5 मिनट हुए। तो ये 5 मिनट हमारी उम्र खत्म हो गई, 5 मिनट मौत नजीक आ गई, और नदी आज आती रही है, नदी की आ रही है, निरंतर जीना नष्ट हो रहा है। बहम है कि हम जी रहे हैं, बहम जी रहे हैं। सत्संग के द्वारा क्या है कि सत्य बात का संग होता है, सत्य बात का ख्याल होता है। इसमें असत संग है दुनिया का, ये सत का संग है। सत क्या है? मर रहे हैं, ये है। असत क्या है? कि जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, पर्स गांठ बनाते हैं, खुशी बनाते हैं, हम जी रहे हैं। वास्तव में जी नहीं रहे, शरीर मर रहे हैं। पहले थे नहीं, पीछे रह गए, नहीं अभी नहीं भी जा रहा है, तो ये नहीं है। परमात्मा तत्व है, वो उत्पन्न नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो मरता नहीं है, वो है जो ही है। उस है जिसकी प्राप्ति करना है हमें, ये नहीं से ऊंचा उठना है। धारणा ये होती है कि हम संसार में है, इस संसार को छोड़कर परमात्मा को प्राप्ति करना है, प्रार्थना वहां जाना है, ये वहम है। तो ये सदा नित्य निरंतर समझ लेनी है, और समझ नहीं है तो प्रश्न कर लेना, पूछ लेना बाद में, प्रश्न करो। तो ये चीज जो दिखता है ये है नहीं, और है वो दिखता नहीं है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए, और है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है। तू देखने की सामग्री मन बुद्धि और इंद्रियां है हमारी, मन बुद्धि इंद्रिया सब नाशवान है, तो नाशवान नाशवान कोई देखेगा, अविनाश को कैसे देखेगा? अविनाश तो स्वयं में आप देख सकते हो, इंद्रियों के अंतर्गण के द्वारा उसको नहीं जान सकते, नहीं जान सकते अपने आप से उसे जान। स्वयं आत्मा नाम वेथत्व पुरुषोत्तम, अर्जुन ने कहा भगवान से, स्वयं आत्मना आत्मा नाम वेथत्व पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम, स्वयं आत्मना आत्मा नाम वेथ, आप अपने आप से आप जानते हो, तो आप जानते हो। देखो सब बातें जानी जाती है, परंतु मैं हूं ये भी जाना जाता है क्या? पहले जानते नहीं थे, अब जानने लग गया मैं हूं, इसमें संदेह होता है कभी, कभी संशय होता है, कभी भ्रम होता है। अपना होनापन ये किसी इंद्रिय से जाना नहीं जाता है, ये मन से बुद्धि से जाना नहीं जाता है। मैं हूं अपनी जो सत्ता है, वो होने की सत्ता इंद्रियां और अंतर्गण का विषय नहीं है, अपना होना पर। जबान से हम कहते हैं, कानों से सुनते हैं, पर होनापन जो वास्तव में होनापन है, ये स्वतः है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इस तरह का परमात्मा का स्वाभाविक सत्ता है, तो अपनी सत्ता है इसको भी नहीं जानते हैं। शरीर को मुख ले मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, ये महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुना, अंत में ये बात कही कि मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांस जही, ये जो मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, तो मर कैसे जाएगा? मर जाएगा तो ठीक हो जाए, फिर तो सब काम ठीक हो जाएगा। मर जाए ना तो पापा घट जाए, और किसको सुख देना है, किसको मुक्ति जाना है, कोई किसी सदगति जाना है, कोई दुर्गति, कोई दुर्गति भय नहीं, कोई सदगति भय नहीं। मर जाए तो पापा घट जाएगी, सब खत्म हो गया, और मरता नहीं, यही आफत है, रहता तो है, संबंध करता है मरने वाला साथ में, आप तो रहता है निरंतर, संबंध करना है नाशवान से, नाशवान के द्वारा सुख पाना चाहता है, लाभ लेना चाहता है नाशवान से, नाशवान से लाभ अविनाश हो क्या होगा? चलो ना होगा, नाशवान का सारा रहे, नाशवान नाश हो गया फिर होगा, तो फिर नाशवान से संबंध ही क्यों जोड़े? आफत में आफत मिट जाएगी सब, तो ये गलती है जो नाशवान से समझ जोड़ते हैं। संसार में सत्ता नहीं है, इनका होना पर नहीं है, नाश तो विद्युत भावा असद भावा विद्युत, असल वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये तो निरंतर नाश हो रही है, किसी क्षण भी इसकी स्थिरता नहीं है, हर समय बदलता, हर समय जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, ऐसे ये सब संसार जितना दिखता है सुंदर है समझ में आ रही है, ये त्रिलोकी सब भूमंडल था जितना, ये सब का सब अभाव में जा रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र में जाती है, ये सब अभाव में जा रहा है निरंतर। तो संसार में तो अभाव ही नित्य है, अभाव ही सत्य है, और परमात्मा का भाव सत्य है, मन होना है परमात्मा का तो होना ही है, उसका नहीं होना ही है। संसार मात्र में नहीं होना ही सत्य है, इसका होना सत्य नहीं है। आप समझो इतने सही बैठे हैं, पंडाल भरा है, क्या 100 वर्ष के बाद इनमें से कोई रहेगा? आप थोड़ा विचार करो, इतना भरा हुआ देवता वो भी 100 वर्ष के बाद दे रहा नहीं, ये रहता नहीं है। 100 वर्ष के बाद कहते हैं ये अभी क्षण में अभी जा रहा है, आप बैठे आगे आए उस समय उतना नहीं है, चला गया वो तो बहुत बीत गया जा रहा है, तो सदाशवान है। तो इसको तो मानना है ये तो स्थाई है, परमात्मा प्राप्त करना है, कठिन दूर है उसको लाना है, कैसे पैदा करना है, कैसे उद्योग करना है, इसे प्राप्त करना है। अरे वो तो प्राप्त है, ये अप्राप्त है ही, प्राप्त ही नहीं संसार। संसार किसी को नहीं मिला आज दिन तक, बह रहा है उस बह को मान लगा मानते बालकपना मिला, बालकपना मिले बालकपना तो बह गया, कि जवानी मिली जवानी बह गई, बूढ़ापन आया बूढ़ापन बह गया, बहता है तो मिला कहा, मिलता तो वो जो जमा हो जाए भैया तो मिल गया। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपके साथ रहा, अब रहेगा नहीं, अब भी नहीं रहेगा, उधर रहने की उनकी रीति नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार हथियार खड़ा, कोई नहीं कायम, कोई मुकाम, यहाँ सिर काल से यही रिवाज रहेगी, रिवाज यही है, कैसे रह जाएगा? तो ये रहने वाला नहीं है, अब रहने वाला नहीं है उसको लेते हैं, रख रहे हैं, रखेंगे हम धन रखेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, इतना तिजोरी बनाएंगे, उसमें इतना धन रखेंगे, इतना कायम रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बड़े बड़े मनुष्य वे भी कहते हैं बस हम अपना तामा पत्र लिखाएंगे जमीन में गाल कर रख देंगे वो रहेगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है ही, कुछ नहीं, क्या रहे, क्या रहेगा? इधर जा रहा है, अरे नहीं इसे माल में बनवा इज्जत खोनी है, कैमरा से ले आएंगे क्या करे उसने जा रहा है। रहने वाला चीज है वो जाती नहीं, परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर वे कभी नहीं जाते, कभी नहीं बोलते, सदा रहते हैं, तुझे जाने न जाने पता नहीं कुछ भी, पर वो सदा रहते हैं, उनकी वाणी विचित्र होती है। जैसे गोस्वामी जी महाराज की रामायण है, ये बड़ी विचित्र है, कई तरह की रामायण हुई, कई तरह आदमी गया, कई तरह से कर दिया, कहाँ रह गया, टिक नहीं सकते, ये मिट नहीं सकती, इसका असर होता है विलक्षण अलौकिक, बड़ी शांति मिलती है पाठ मात्र करने से। जो समझते हैं उनको आनंद, नहीं समझते चौपाया और ज्ञान नहीं, अक्षरों ज्ञान नहीं, बूढ़ी माताएं ऐसे कई हो सकती है, बूढ़े सज्जन कई ऐसे हो सकते हैं जिनको अक्षरों ज्ञान नहीं है, चौपाई पढ़े तो चौपाई समझते ही नहीं, अक्षर पढ़ते ही नहीं, पढ़ सकते ही नहीं, पर उनको भी आनंद आता है, वो भी मस्त हो जाते हैं। हमारे मन में थी कि सत्संग तो लोग समझते हैं, पाठ में क्या समझेंगे? बम्बई में मेरे को तो बहुत समझाया, कहते पाठ मत करो, मिनिस्टरों को बुलाओ, ऐसे करो, मेरी झस्ती नहीं, मुझे बुलाना है, हमें क्या मतलब उसे, हम तो पाठ करेंगे। तो मेरे को समझाया, समझे समझ लो, बड़े महाराज को पूछो और तुम समझो, नींद लेने बैठे क्या पाठ में क्या होगा? मैंने कहा मुझे पाठ करना है, सब करना है, मैं तो तब चुप हो गए, हमें पाठ करना ही है, अब क्या करूँ? पाठ गया, इतना उत्साह हुआ, मेरे कहते हैं पार मार थे, इतना सुमदार और इतना उत्सव, इतना वो शोभा यात्रा कभी नहीं निकलेगी, ऐसी राजकीय निकलेगी, परंतु पार मार थी, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा हुआ। तो न जाने समझने पर भी सत्संग में इतनी नींद नहीं आती, नींद आ जानी है, अरे मैं पाठ में आनंद कर गए, उसी तरह आनंद आनंद पाठ कर रहे हैं, क्या है ये? ये संतों की वाणी है, भगवान का चरित्र है, दोनों मिल गए। हे तुरे जल ध्रुव पुकारी तुम तुम्हार सेवक, तो भगवान की तो है लीला, भक्ति की है वाणी, दो ही है संसार और कोई नहीं। ये तो जग जुग दो ही है, तीसरा है नहीं कोई। सोलह हजार हनुमान ने सबकी यह रीति स्वार्थ या करे सब प्रीति, स्वार्थ मंत सगल जग माए, सुपने ऊपर परमार्थ नाए, सब सब रहे देवता ऋषि मुनि सब। ये तुम्हें जग जुग तुम तुम्हारे शिव, तो ये नित्य है, नित्य के साथ संबंध है घनिष्ठ, इस वास्ते ये सब है, सबको चलता है, तो ये सब संसार कह रहा है। तो वो परमात्मा तत्व वो मौजूद है, मौजूद अभी अभी अभी है, जैसा तैसा मौजूद है, उसमें कमी आई हुई नहीं है। तो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, नित्य निरंतर जो अप्राप्त है उसे ऊंचा उठना है, जो मिट रहा है उसे ऊंचा उठना है, जो टिक रहा है उसमें टिकना है, इतनी बात है। तो ये बहम मिटा दो कि भाई अभी तो हम तो इस रूप में है, अब इसके बाद फिर परमात्मा को प्राप्त करेंगे, वो नई बात हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं होने नहीं, वो रहेगी। नया क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, मिट जाएगा, पैदा हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, संयोग हो तो वियोग हो जाएगा, उगे सो ही आत्माएं और फूले सो कुमलाए, चिड़िया देवल ग्रह पर जाए सो मर जाए, उगे वो तो अथम जाएगा भाई, फूला कुमला जाएगा, और बड़े बड़े ऊंचा मकान पाए वो देह पड़ेगा, और जन्म है वो मर जाएगा। ये जन्म मरने वाला नहीं, उगे अथम नहीं है, फूले कुमला नहीं है, ये है जो ठोस भूमा असल समाश्वत अमर समोष है तो सर्वदा, भूमा असल शाश्वत अमर समोष है तो सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा, ये बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है, ये सब नष्ट है। इस वास्ते हमें तो अपनी चीज अपनी खास हमारा जिससे हक लगता है वो चीज प्राप्त करनी है। आज इतना आप कहते हो अपना धन है जमीन है जिम्मेदार अपने मानते हो, ये आपकी नहीं है, आपका हक नहीं है इस पर, और परमात्मा पर हक लगता है, अपने है परमात्मा, उस पर हमारा अधिकार है, वो कौन से सब हमारी है वो, और ये रहेगी नहीं, किसी के साथ नहीं रहेगी। बाद में सुनी भीम भूमि की तथा उसमें कहे पृथ्वी, राजा लोग कहते हैं मेरी पृथ्वी, में पृथ्वी कहते है मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे मिल जाओगे, सब बाजू बने करते हो, सब मेरे मिल जाओगे, मैं कही हूँ तुम मेरे हो, अभिमान करते हैं। तो जो नाशवान है ये नाशवान से ऊंचा अविनाशी ऊंचा होगा, जो अविनाशी है उसको प्राप्त है, नित्य निरंतर है, बाहर भीतर है, उस है को प्राप्त करना है। ये नहीं है, एक नहीं रही है, ना शुक्र विद्यते भाव अश्र भाव न विद्यते, अश्र वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत सत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव नहीं होता, वो परमात्मा है, पर है सो दिखे ना दिखे नहीं, दिखे कैसे, तुम्हारी दृष्टि तो नाशवान है, नाशवान देगा, जैसे रूप होगा तो आंख से दिखेगा, कान से थोड़े पकड़ा जाएगा रूप, गंध होगी तो नाक से ही दी जाएगी, कान कान से ली जाएगी, वो सजाती है। तो ये नाशवान हमारी इंद्रिया है, नाशवान अंतर्गत नाशवान शरीर, तो नाशवान नाशवान होगा, अविनाशी कैसे पकड़ा, अविनाशी की तो छाया है, उसको तो मानते हैं भीतर से, मानने की शक्ति बहुत विचित्र है, जो नहीं को भी मानता है को भी मानता है, सब मान लेने वाला, तो उसको स्वीकार करना है, स्वीकार। जैसे विवाह होता है तो कन्या होती है आपको, वो तो वर को स्वीकार कर लेती है, और वर है वो आपकी कन्या को स्त्री रूप से स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया फिर भूल ही नहीं होती, सत्संग की बात भूल जाते हैं, परमात्मा संबंध भूल जाते हैं, पर ब्याह हुआ भूलते नहीं, क्यों नहीं भूलते, कि भीतर से स्वीकार कर लिया, ऐसे स्वीकार करो तो भूलोगे नहीं, ऊपर ऊपर से मानते हैं भीतर स्वीकार नहीं करते, स्वीकार होता है तत्काल और मिटता है ही नहीं, अभ्यास होता है जल्दी से फिर मिट जाता है, वो जल्दी होता नहीं, अभ्यास करते करते इतने से होता है फिर मिट जाता है। ऊपर कड़ी लगाई कर दो से लगी हुई तो सब मिट जाती है। स्वीकार कर ले भीतर से, मैं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, भीतर से स्वीकार को तो मिटते ही नहीं कभी, मैं सब परमात्मा, मेरा परमात्मा, अरे वो स्वयं परमात्मा के आप हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो सब जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों कहते तुम परमात्मा के हो, परमात्मा कहे मैं मेरा हो, भगत कहते है कि भगवान का है, तो भगवान के तो हम हैं। आप माने तो है न माने तो है, जाने तो है न जाने तो है, स्वीकार करते हैं न स्वीकार करते हैं, इधर दृष्टि डाले तो है न डाले तो है, ये नहीं हो ही नहीं सकता, भगवान से संबंध टूट सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है संबंध तोड़ने, कैसे है उसको कैसे मिटा दे, तो है हमारा उसी को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त क्या करना है, जो नहीं है उसको प्राप्त कर लिया, ये आप हरा गई, विनाशी चीज है उसको प्राप्त मान लिया, शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, मकान मेरा है, जायदाद मेरी है, ये किसी की नहीं हुई तो क्या कहता है, कई मेरा मेरा कह करके मर गए, रावण जैसे हिलाक्ष मेरा है, मेरा है, मेरा पता ही नहीं लगा, खत्म हो गए, अरे है भी पड़ी है, किसी की नहीं भाई, क्यों धन करता है, मारा धन है, मारा मकान है, मारी जमीन है, ये नहीं है, मारे परमात्मा है, वो आप जानो तो न जानो तो, आप मानो तो न मानो तो, अपने परमात्मा है, अगर उसी को मान लो तो निहाल हो जाओ, मेरा मत कह मेरे तू गिर धरे गोपाल, जो सरा न कोई मेरे तू गिर धरे गोपाल, मेरे तो भगवान है, तू सब यही नहीं, कौन हुआ कोई रहा साथ में, मेरा भाई साथ नहीं, मेरा भाई साथ रहा, अरे वो ठाकुर जी सदा साथ रहते, सदा ही सुहागण कभी नुहागण में तो अजर हमारे बाल पाए हुए माए, न अजर बाल बूढ़ा भी नहीं हमारे हमारे मरे भी नहीं, न बूढ़ा हो न मरे, वो है जो बचू रहे, ऐसे बल को क्या करे, जन्म तथा मर जाए, अब उम्र मर जाए पाए जो अमर चूर हो जाए, नहीं तो चूर भाई नहीं पाए, फूटे अमर थोड़े ही मरने वाला है, तो ऐसे मर को क्या मर भरे, ऐसे मर को क्या भरू जो जन्म तरह मर जाए, तो वो अमर है, वो अमर हमारा है, आप भी अमर हो वो भी अमर है, शरीर मरने वाला है, मर और अमर दो ही पुर है, अमरपुर है मरपुर है, ये मरपुर है अपन रहते हैं, अमरपुर है ये परमा तो अमरपुर है, तो अमरपुर गए यहाँ के मरपुर में है नहीं, मरपुर में बस गए, तो इस वक्त मरपुर तो रहेगा नहीं, और अमरपुर सदा रहे सदा ही है, वहाँ के सदा ही हम वहाँ के ही है, मुक्ति में होने वाले हम है, बंधन नहीं है, बंधन में कहाँ रहता है, कभी पशु होता है, पशु बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी जलचर बनता है, जलचर कभी जलचर, तरह तरह स्वांग धारण करता है, टिक तो सकते ही नहीं, टिकेगा ऐसी अपनी चीज है ही नहीं, ये सुख भी टिकेगा नहीं, ये सुख संसार कर लेता है, क्यों नहीं लेता है, कि आपका है ही नहीं है, पराई चीज कैसे रहे, ए भाई लेते हैं वो उधर उधर बेटा है भाई उधर, तो उधर चीज को दूसरे की लाई हुई कितना नहीं खाएंगे अपने पास में, ये शरीर संसार रुपया सब पराई चीज है, पराई अपनी नहीं है, अपने तो भगवान है, वो कभी जाएंगे नहीं, कभी दूर होंगे नहीं, हो गए नहीं, वो हो सकते ही नहीं, भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारे से दूर होने में असमर्थ है भगवान, वो हमारे हैं, इस वक्त ये बात याद रखो सदा, कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ये सदा है उसको प्राप्त करना है, संसार नहीं है इसको प्राप्त करना है, रुपये कमा रहे हो गया ठीक हो गया, फिर लगता था रुपये फिर होते हैं, ये तो आए तो ही गए, गए तो ही गए, एक ही बात है, कितना ही काम किया तो मरे तो हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया खाते में खटेगा, आज भक्त नहीं मिलता है भागवत में, जितने मुनि पूरा भक्त नहीं मिलता, अंत में मृत्यु समय हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया जाएगा, वो किए जो तक किया है, सत्संग करी है, पाठ किया है, रामायण कर, ये चीज हुई है आपके पास में, चीज है कि सच्ची चीज है, ये तो सब बेहतर है। जैसे समुद्र में रत्न होते हैं, ऐसे जन्म मरण संसार में ये भजन है, कीर्तन है, ये रत्न है, ये ले लो निहाल जाओगे। जिस वास्ते वो हमारा है, हम उनके, ये बात है, ये सचिव ये नहीं है, उनकी बात अच्छी हुई, ये तो है, अब जी रहे हैं और मर रहे हैं, जी रहे हैं।